Історія, яка може бути вашою реальністю. Священнослужитель повертався після вечірнього богослужіння малоосвітленою вулицею невеликого міста. Раптом різко загальмував автомобіль, з якого неслася оглушлива музика та гучний сміх веселої компанії. «Святий Отче, підкажіть дорогу до раю!» Вигукнула у вікно розмальована дівчина. «Вибачте», – вічливо відповів перехожий, – «але цим шляхом до раю ви не потрапите». «А до пекла далеко?» – запитав язиком, що заплітається явно п'яний водій. «Ні, зовсім недалеко», – сказав віруючий, показуючи рукою вперед. «Он на тому повороті». Автомобіль рвонув із місця під загальний сміх пасажирів та веселі репліки на адресу священнослужителя. Християнин з жалем подивився вслід авто, що помчало. Але що ж це? Вереск, гальм і глухий удар. Раптом стало тихо навколо, замовкла музика та сміх. Навіть задні ліхтарі автомобіля згасли. Коли прибула швидка, водій машини, що врізалася в придорожнє дерево, був уже мертвий. Такою короткою виявилася для нього дорога в пекло.